राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा जय शुक्ल 9 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता एक बड़ा अलौकिक ग्रंथ है। इसके जोड़ी का दूसरा ग्रंथ नहीं है। थोड़े में साधक के लिए बहुत बढ़िया सामग्री भर दी है। वही किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में रहने वाला हो और कुछ भी काम करने वाला हो, अपने उसी काम करते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाए तो व्यवहार में परमार्थ कला सिखाने वाली गीता है। व्यवहार में ही परमार्थ। गीता पे पढ़ने से, विचार करने से, सुनाने से कई बातें मेरे बहुत समझ में आई, परंतु जब लिखाने लगे तो समझ में आई बात कि अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलते रहे तो मुक्ति शुद्ध हो जाएगी। मुक्ति के लिए जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय आदि करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात हमें गीता से मिली। तीसरे अध्याय का जब लेखन कर रहे थे तो देवान भावयतान एना ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाक्षत। देवताओं का आप पूजन करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, ऐसे परस्पर एक की वृद्धि करते हुए परम श्रेय अवाक्षत, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। वो आश्रम है अपनी मर्यादा के, इनके सिवाय देशों में जो जहाँ है वो केवल अपने कर्तव्य का पालन, अन्याय न करे। शास्त्र और यू लोग व्यवहार विरुद्ध कार्य न करे। अपने मन से भी जिसको खराब समझे उसका व्यवहार वैसा न करे। ऐसे अगर व्यवहार करे तो व्यवहार करते करते कल्याण हो जाए, ऐसी युक्ति गीता में कही है। उसमें क्या मतलब है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च, जिससे संसार व्याप्त है, जिससे संसार पैदा हुआ और जिसकी शक्ति से संसार कार्य कर रहा है, जिस महामाया का भी जो संचालक प्रेरक है, उस परमात्मा को सब जगह व्यापक देख करके अपने कर्मों के द्वारा पूजा करें। एक भगवान की पूजा होती है, एक कर्म होता है और एक सेवा होती है और एक पूजा होती है। तीन भेद है इसमें। काम करने में, सेवा करने में तो नौकर भी कर सकता है, करते ही है नौकर, पैसा लेता काम कर देता है। तो अगर पैसा न ले तो सेवा हो सकती है उसकी, पैसे में बिक्री हो जाती है, काम तो सेवा का करता ही है, तो ऐसे सेवा करे। और दूसरा क्या, एक सेवा पूजा और सेवा करे। तो सेवा तब होती है जब अपना कुछ भी स्वार्थ न हो और स्वामी के मन के अनुकूल चले और उनकी सब सुविधा करता रहे, अन्न की, जल की, वस्त्र की, सौ स्नान आदि की अर्चा करता रहे, वो सेवा करता रहे, सुख पहुंचाता रहे, तो वो सेवा हो जाता है। और एक पूजा होती है जो पुष्प है, धूप दीप नैवेद्य और इधर चंदन आदि से अर्चा करना, पुष्प चढ़ाना, फूल माला पहनाना, ये होती है पूजा। तो भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों से पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने कर्मों से पूजा करें। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो अपने कर्मों से पूजा करें। भाइयों बहनों ध्यान दो, आप जो काम करते हो उस काम को अगर सेवा मान लो और सेवा से ही बढ़कर पूजा कर दो तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। अपने इंद्रियों में एक बात चल रही है विशेषता से, वो हमें बहुत वर्षों के बाद उसका ज्ञान हुआ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सात्व के 19 में भगवान कहते हैं सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा है इति ज्ञानवान। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे मेरे सर्व स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वो कब होता है कि बहुत जन्म जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में। तो अंतिम जन्म मनुष्य का है, जितने 84 लाख जोड़ी भोगते हुए स्वर्ग नरक आदि भूत पिशाच पिशाच राक्षस बनते बनते बनते जब मनुष्य बन जाता है तो ये अंतिम जन्म है। इसके बाद जन्म क्या होगा तो भगवान ने साफ कह दिया है कि यंग यंग वापी स्मरण भावम चंते कलेवरम तन तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यह शब्द ये सर्व नाम है, सबका नाम है। इसमें यंग यंग करके मनुष्य पशु पक्षी राक्षस असुर देवता गंधर्व पिशाच राक्षस छोटे बड़े कुत्ता बिल्ली सब जितने जीव जिस जिस भाव को, यह सर्वनाम सर्वनाम 33 श्लोक 33 शब्द सर्वनाम है। व्याकरण में सर्वनाम का अर्थ होता है महासंज्ञा करने न तदन गुणा नाम एवं गणेश सन्निवेशात, सिद्धांत को दिवाया है। सर्वनाम विश्वास है कि सबका नाम है। यंग यंग वापी जो जिस जिस का स्मरण करे उसको ही प्राप्त हो जाए। तो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वेश है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, न सन्यासी है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न जैन है, न यहूदी है, न पारसी है, कोई नहीं। सब मैं ये बात कह दी सामान्य रीति से। इसे सिद्ध क्या हुआ कि यहाँ से जाना है वो आपको जिस तरफ जाना है उस तरफ जा सकते हैं। रामायण में जहाँ महिमा आई है मनुष्य जन्म की, वहाँ भी नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये मानुषीर कैसा है, सबसे दुर्लभ मानुष दे ही बताया। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, 84 लाख जोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ये 7 चीजें, इनमें कहीं भी जाना चाहे वो जा सकता है। यंग यंग वापी स्मरण भावम। तो गीता में ऐसी विलक्षण बात बताई है अपना काम करते हुए जहाँ जिसको जो जिम्मेवारी बने वो कर्म करता जाए, उसमें स्वाभाविक कर्म बताया है, सहज कर्म बताया है और विशेषता से नियत कर्म बताया है, कर्तव्य कर्म बताया है। तो कर्तव्य कर्म जो सामने आ जाए वो कर्तव्य है। कर्तुम योग्यम कर्तव्यम कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, जो कर सकते हैं और करना चाहिए और हम कर सकते हैं और जरूर करना चाहिए, आज्ञा है भगवान की, वो कर्तव्य होता है। और कर भी सकते हैं, तो न कर सकते वो कर्तव्य नहीं होता। और शास्त्र की आज्ञा नहीं है करना चाहिए ऐसा शास्त्र से और लोगों से विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता। वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ प्रिय महात्मा चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम वेद स्मृति सदाचार और अपने विचार से भी देखा जाए किसी का अहित न हो किसी के नुकसान न हो ऐसा अपने कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इस बात से यंग यंग वापी दे दिया जिस किसी को स्मरण करता जावे। एक विचार आता है कि सबसे पहले जन्म क्या हुआ किसका हुआ पहले जन्म मनुष्य का हुआ है और अंतिम जन्म भी मनुष्य का है। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा तो मनुष्य लोक ये मनुष्य लोक में कर्म जन्य सिद्धि होती है और कर्मों के अनुसार ये आदमी की कर्मण सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम ये कर्मों का फल बताया है। और ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा ये उनकी प्रकृति स्वभाव करने वालों के स्वभाव की बात बताई। तो ऊर्ध्व गति अधो गति सब होती है उसमें पांच गतियों का वर्णन है गीता में। दो ऊर्ध्व गति है दो अध गति है एक मध्य गति है। मध्य गति मनुष्य ऊर्ध्व गति एक ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्म लोक में जाकर वहाँ का सुख भोगकर पीछे जन्म लेते हैं। यह दो गति ब्रह्म लोक की ऊपर की है। ऐसे नीचे की गति पतंती नरकेशु चौ एक तो एक आश्री योनिमा पन्ना एक स्थान विशेष नरक है एक योनि विशेष नरक है। ये नीची योनि है और मध्य योनि है मनुष्य। इनमें से जहाँ जहाँ जाए वहाँ से मनुष्य जा सकता है अपनी मर्जी से और इनमें ही नहीं तत्व ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो सकता है भगवान के दर्शन कर सकता है भगवान का प्रेमी बन सकता है भगवान के लोक में जा सकता है सब खुली है इस लोक में। तो ये मनुष्य जन्म ऐसा है अब आपका जन्म आप निर्माण करो इसमें भगवान की बात नहीं है कर्मों की स्वतंत्रता नहीं है स्वभाव की भी स्वतंत्रता नहीं है। तमोगुण को रजोगुण से रजोगुण को सतोगुण से सतोगुण से गुणातीत होकर एक एक को जीत करके गुणातीत हो जाए तो स्वतंत्रता भी नहीं है। इस तरह से गुणों के अनुसार अपनी अपनी गति प्राप्त कर सकते हैं इतना खुला मार्ग भगवद गीता ने बताया है सबके लिए। कोई ज्ञान हो वो अपनी न्याय में ठीक तरह से चले तो सदगति स्वाभाविक अपनी है। आज सुबह भी मैंने बताया था भाई करना चाहिए वो काम करना है नहीं करना चाहिए वो नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं करना चाहिए वो कर्तव्य होता है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति सबको हो सकती है होती है और होने के अधिकारी है सबके सब। कोई बहुत कैसा ही मनुष्य हो परमात्म तत्व को प्राप्त हो सकता है। लौकिक उन्नति में दो भी बरोबर नहीं हो सकते धन में बरोबर नहीं हो सकते विद्या में बरोबर नहीं हो सकते अवस्था में बरोबर नहीं हो सकते बल में बरोबर नहीं हो सकते योग्यता में बरोबर नहीं हो सकते। दो भी मनुष्य और क्या दूसरा भी देवता भी कोई भी दो बरोबर नहीं हो सकते। परंतु परमात्मा की प्राप्ति में बहुत सबके सब मच्चित्ता मद्गत प्राणा होकर के तद्बुद्धेस्तदात्मनस्तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्ति बहुसंध्या सबके सब अपुनरावृत्तम गच्छन्ति उसको प्राप्त हो सकते हैं। तो सबके लिए मुक्ति का मार्ग भगवान ने बताया है और वो व्यवहार में उसमें भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान और अर्जुन इनके मित्रता थी साथ में रहते थे। भागवत में आता है छैया सनातन विकथन भोजन आदि शैक्याप्रलब्धा सख्यु सखेव प्रतिवत्तन सर्वम से हे महान महितया कुमते रघंग में। जब भगवान पधार के तो अर्जुन ने प्रश्नताप किया कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान। शैया सनातन सैया सोना बैठना घूमना सैया आसना अटन भोजनादि एक याद एकता होने करने से बहुत गया। वयस्य हरे मित्र रिद्वान भी मैंने कई दफे कहा, हाँ महाराज आप तो बड़े सत्य बोलने हो जी, आप तो बड़े अच्छे हो, ऐसे ऐसे मैंने तर्क से वचन कहे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ घूमते थे, साथ भोजन करते थे, स्नान करते थे, साथ में एक एक तरफ जल उछालते थे, सब काम साथ में करते थे, करते करते कितने ऊंचा पद दिया। और विचार कहता है मेरे जो अपराध थे कितने, से है महान महतया कुमते रघुंग में कुमते अघुम से है, मेरे कुमती के अपराधों को उन्हें सब कुछ सहा, मैं जान नहीं सका, ऐसे महाराज पधार गए, ऐसे बाखुदम गया। तो हरदम साथ में रहते थे, परंतु गीता का उपदेश नहीं दिया। क्या युद्ध के मौके में उपदेश दिया गया, उपदेश का बड़ा सुंदर अवसर था, कभी एकांत थी, ऐसा बड़ा दार्शनिक ग्रंथ जिनकी टीका करते करते हिंदू मुसलमान ईसाई सब लिखते थक गए, लाचार हो गए लिखने के लिए, इतना बड़ा दार्शनिक ग्रंथ वो कहने का मौका था युद्ध के समय, परंतु वो मौका भगवान ने देखा। अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, युद्ध भी मेरे लिए किया जाए, मेरी आज्ञा से युद्ध किया जाए तो कल्याण हो जाएगा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो तो युद्धा युद्धेश्व नहीं बम पाप मे। अर्जुन कहता है पाप में वाश्रय दसमान हत्वान आतताइन एतान आतताइन हत्व असमान पाप में वाश्रय, इन आत्माओं को मारे जो हमें तो पाप ही लगेगा। भगवान गत चेत तो इमं धर्मेम संग्रम न करिष्यसि ततस्तधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमाश्यति, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, कीर्ति भी नष्ट होगी पाप लगेगा। अब अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। अब पाप छूटने का क्या उपाय, कशु दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्ध है, फिर युद्ध कर नहीं वो पाप, जैसे पाप नहीं लगेगा। पाप तो राग द्वेष से लगते हैं, हर शोक से लगते हैं, ठीक बेठीक से अनुकूलता प्रतिकूल के भोगने से, उनमें राजी और नाराजी से पाप लगते हैं। इनको अगर समता कर ले तो समतम योग उचरे, वो युद्ध भी योग हो जाता है, वो कार्य कर्म युद्ध योग हो जाता है। बहनों माते रसोई बनाओ, बालकों का पालन पोषण करो, हत्या न करे, ये पालन करेगा आपका योग हो जाएगा। जो काम करो अपना अभिमान और स्वार्थ की बुद्धि का त्याग करके दूसरों के हित की दृष्टि रख कर यह काम करो, योग हो जाएगा। वो ये गीता का योग है, ये नहीं प्राणायाम करो तो योग होगा, बैठो करो आसन लगाओ तो ये बात नहीं, वो सब ठीक है। ये हम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है, ये बड़ा अच्छा है, परंतु गीता का योग ये है। योग का संबंध क्या, योग का है भगवान के साथ संबंध हो जाए, कर्म करते हुए योग हो जाए कर्म योग है, ज्ञान करते हुए परमात्मा का संबंध हो जाए ज्ञान योग है, भक्ति करते हुए भगवान के साथ संबंध हो जाए भक्ति योग है, लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग प्राणायाम योग अनाशक्ति योग भगवान के साथ संबंध हो जाए वो योग हो जाता है। योग के अर्थ तीन हुए गीता जी में, एक युज योग धातु से योग बनता है, एक युज समाधो से बनता है, और ये युज युज सामर्थ्य सामर्थ्य से भगवान ने कहा कि पश्चिम योग में ईश्वर संबंध योग देख तो उसको सामर्थ्य का वाचक है। समत्वम योग उचित है, दुख संयोग वियोगम योग उचित है, ये योग की परिभाषा दो जगह भगवान ने की है, समत्वम योग उचित है और दुख संयोग वियोगम योग उचित है। इसका तात्पर्य क्या है, एक बात याद आ कह दूं, मैंने बहुत विचार किया कि क्या मतलब है इन योग का, फिर वो ये साधन योग है वो सिद्ध योग ऐसे भेद किया, अंत में मालूम हुआ कि दुख संयोग वियोग दुखालय संसार, संसार से सर्वथा वियोग हो गया तो योग हो गया, और समता में स्थित हो गया तो योग हो गया, एक ही बात है। संसार से सर्वथा वियोग होने पर परमात्मा में स्वतः स्थिति होती, आज सुबह शेषराज ने बताई, और परमात्मा में स्थिति हो जाने से संसार से वियोग हो जाता है, इनमें एक कर लो दोनों हो जाएगा, तो समत्वम संसार से रहित को योग बताया। ये गीता में योग है, ये संबंध में है। गीता का मुख्य योग संबंध में है, तत्व से संबंध हो और जड़ता से संबंध वियोग हो। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ऐसे योग से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो हर एक आदमी कर सकता है, हर एक अवस्था में कर सकता है, हर एक कर्म करते कर सकता है। ये हर एक करते कर सकता है, इसका उदाहरण क्या है कि युद्ध है। युद्ध जैसा घोर कर्म, अर्जुन कहता है तत्किन कर्मणि घोरे मांगनी हो जैसी केशव, घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? दिन भर मनुष्य का गला काटना, दिन भर उस घर वो उसका, ऐसा कर्म कौन सा होगा? इतना घोर कर्म संसार में क्या हो सकता है? तो युद्ध के समय मौका देने का तात्पर्य ऐसा घोर कर्म करते हुए भी मुक्ति हो जाए, ये गीता ने कहा। अब कौन सा ऐसा घोर कर्म है जो युद्ध के जैसा हो? सब काम सौम्य है, अपने अपने घरों का कर्म है, वो करते हुए परमात्मा प्राप्त हो जाए, इसमें क्या संदेह है? तो गीता की बहुत विलक्षणता है, बड़ी अलौकिकता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे। ब्राह्मण अपने कर्मों के पूजन करे, क्षत्रिय अपने कर्मों से पूजन करे, वैश्य अपने पूजन करे अपने कर्मों से, शूद्र अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे, ऐसे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी अपने अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे। आप आश्चर्य मत करना, खाना पीना बैठना उठना सोना जगना यही नहीं, टट्टी पेशाब फेरना स्नान करना कपड़ा धोना, इसको भी कहते भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भगवान ने ये शरीर दिया है, इसको साफ करने के लिए टट्टी पेशाब आदि करके स्नान करता था, साफ करना, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की आज्ञा के अनुसार मैं सेवा कर रहा हूँ। ऐसे आप करो, योग हो जाएगा, परमात्मा का प्राप्ति कारण हो जाएगा। यद करोषि यदश्नासि यज्जोषि दयासि यद यत्तपस्सि कौन्ते तत्पुरुष मदर्पणम शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बन रही। शुभ अशुभ जितने कर्म तो मुक्त हो जाएगा। यद करोषि में सब आ गया, यदश्नासि में शरीर का, यद करोषि संसार का, यज्जोषि दयासि तपस्सि तीन शास्त्रीय कर्म। तो शास्त्रीय कर्म हो, लौकिक कर्म हो, शरीर के निर्वाह के कर्म हो, सब मेरे अर्पण कर दे तो शुभ अशुभ फल ले रहे, शुभ अशुभ कर्मों का फल होता हूँ, उस निज गति देने वाले उनसे मुक्त हो जाए, विमुक्त माम उपेक्ष मेरी प्राप्ति हो जाए। ऐसी विलक्षण बात भगवत गीता में बताई है। वो बताने के लिए भगवान गीता शुरू करते हैं। एक बात और याद आ गई, कोई कहे कि उपदेश तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हुआ है, अशोचानंद शोचस्तम, पहला अध्याय भगवद गीता में कैसे आया? इस गीता कैसे गए? इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो कृष्णार्जुन संवाद कहाँ कहाँ? अर्जुन विषाद योग, विषाद योग होता है, विषाद तो दुख होता है, विषाद योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आपने सुना होगा, विषाद भी योग सुना, दुख योग है। तो ये योग कैसे हो गया? अरे जो दुख भगवान के सन्मुख कर दे और भगवान के द्वारा गीता जैसी एक निधि प्रकट कर दे, को योगों का योग का कोई बाप है? योग बामूल थोड़े, योगम योगेश्वरात कृष्णा साक्षात कहते थे स्वयं, इस गीता को योग का है, योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयता स्वयं कथयता संजय कहता मैंने सुना, तो उसको योग की प्राप्ति करा दे। इस वास्ते योग शास्त्र में योग प्राप्ति कराने लगा। तो उपदेश तो दूसरे 11वें से कहा है, इसमें भी संवाद आया है, भगवान कृष्ण का अर्जुन का संवाद आया। वो कहाँ से आया? तो 20वें श्लोक होता है पहले अध्याय का, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अथ शब्द है अथ, अथ करने का मतलब अब ग्रंथ आरंभ होता है, और इति करे इत्य हम वासुदेव से पार्थ से महात्मना संवाद भीम अस्त्रौषम अद्भुतम गोमर्षम, ये इति श्री आई। संजय ने अथ कहकर इति तक ये ग्रंथ कहा। ग्रंथ आरंभ होता है तो अथ है, अथ ये शब्द बड़ा मांगलिक है, ब्रह्मा का कमल भेदन करके मुख भेदन करके ये अथ शब्द लिखा है। अथ शब्द ओम शब्द ये बड़े मांगलिक है, ऐसा शास्त्र में आया है। तो अथ गीता शुरू हुए यहाँ से, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तरा शांत कवि ध्वज प्रवृत देश संपादे धनुर्द्यम पांडव, पांडव ने धनुष उठाया। ये दृष्ट्वा तू पांडवा नीकम, तो वो तो दुराचारी के पास जाता है, अर्ज करता है, और ये भगवान जो जगत गुरु कृष्ण जगत गुरु को आज्ञा देता है तो व्यो से मध्य में असंग साब है अच्युत कैसी हो दोनों सौ बीच में मर्द खड़ा करो हमारा आचार्य वाक्य देता है। तो सारथी बने हुए रथी तो मालिक होता है, भगवान उस रथ से उतर कर हाथ देकर नीचे उतार देते और लोगों पकड़ करके उठाकर हाथ पैर बैठा कर फिर चढ़ते थे भगवान। अंतिम दिन में भगवान उतरे पहले, नहीं अर्जुन उतरा, नहीं तो आप उतरते। अंतिम दिन में अर्जुन तो उतर जा उतार दिया, भगवान उतरे ऐसी आग लगी, घोड़ा रोड़ा सब भस्म हो गया। वे द्रोणी आदि अस्त्रों से पहले ही भस्म हुआ था, पर भगवान ने संकल्प रखा था कि युद्ध की समाप्ति तक रहेगा, तो वो रहा। अब युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन तो उतर जा पहले, फिर आप उतरे सब भस्म हो गया, हनुमान जी कूद गए ऊपर से ही पराग से। तो इस वास्ते सदा आदर करते थे, जैसे नौकर काम करते इस तरह भगवान काम करते थे अर्जुन के सामने। इस वास्ते वो अच्युत का अच्युत सब तीन बार आया गीता में, एक दो बयालीस में यहासार्थमसत्तोषी विहार सैयासन भोजनेशु एक प्यच्युत तत्समक्षम श्याम ये प्रवेम ग्यारह अध्याय में। एक आया अंत में नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मयाच्युत स्थितोस बिगर संदेह करिष्य वचनं तव। तात्पर्य अर्जुन की पहले क्या दशा थी, पहले जो सूरवीर करके दोनों शरण में कई रुपया स्मरण उद्योग में दो हाथ करने वाला मेरे साथ कौन है, मैं देखूं भले मानुषों को मेरे साथ युद्ध करने को है। युद्ध प्रीति की रिशावा युद्ध करके दुर्योधन का भला करना चाहते, शिक्षा दे करके रस्ते पर नहीं लाते, युद्ध से शिक्षा करना चाहते हैं तो कौन करता है। ऐसी बड़ी शूरता से सूरवीरता से बात कही और ग्यारहवें अध्याय में घबरा गए भगवान की रूप देख करके। और अंत में महाराज आपकी आज्ञा पालन करूंगा। तो अर्जुन की तीन दशा हुई, पर अच्युत वैसे वैसे जैसे हुक्म देते हैं तो अर्जुन वैसे भगवान है, और जो घबरा जाते हैं अब महाराज कृपा करो तो बस वैसे फिर हमारा आपकी कृपा से युद्ध करूंगा। तो भगवान भगवान अच्युत है, कोई च्युत नहीं होती, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को तो हुक्म दे रहा है कोई फर्क नहीं, घबरा गया तो कोई फर्क नहीं, अंत में आपकी आज्ञा पालन करूंगा तो कुछ राजा कोई बात नहीं, अच्युत है भगवान, निर्विकार है, च्युत होते ही नहीं, गिरते ही नहीं, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। तो ऐसे भगवान ने भगवान से अर्जुन ने आज्ञा दी। अब वो अर्थव्यवस्था था यहाँ से दिशा है, धन उठा करके भगवान से कहा, भगवान ने कहा अर्जुन से कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हो। दोनों सेनाओं के बीच का तात्पर्य क्या होता है कि दोनों सेनाएं ऐसे युद्ध करने के लिए खड़ी थी, सामने अस्त्र शस्त्र ला सके जितना बीच में फैसला था, तो दोनों के बीच में कहने का ये जो सेना है इनके भी बीच में हो, और इस तरह जो सेना दोनों के बीच में मध्य में चारों तरफ से मध्य यहाँ रथ को खड़ा करो, रथ खड़ा करो। तो बड़ी सूरवीरता कहता है यावत जैसे निरीक्ष हम, जब तक मैं न देख लूं तब तक वहां रथ खड़ा करो आप, और आप अच्युत आपके रथ खड़े करने को कोई भी इधर उधर कर नहीं सकता, आप सर्वसमर्थ है। यावत देवा निरीक्ष हम जो दुखा मानव सिद्धांत, इनको देखू मैं कौन कौन है मेरे साथ बात करने वाला, ऐसे देखू। भगवान ने सेनी और उभियोरी मध्य स्थापित रथोत्तम, सेनी और उभियोर मध्य तीन बार आया है, एक तो पहले अर्जुन भगवान कहते हैं सेनों के बीच में, एक बार अर्जुन कहते हैं, फिर घबरा गए तो सेनी और उभियोर विषदंत विदम विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति भगवान बोले उपदेश रुक गया। तो दोनों सेनाओं के बीच में कहा आई वहां आई सेनाओं में नहीं, दोनों सेनाओं के बीच में। तो वह उपदेश आरंभ किया भगवान ने, वह कहते हैं कि कोई एक पीपल का वृक्ष था बहुत बड़ा, उसके नीचे खड़े हुए बात कर रहे थे, इधर का पांडव सेना इधर कौरव सेना दोनों खड़ी थी। पहले जब भीष्म जी ने शंख बजाया तो सबने शंख बजाया, जैसे भीष्म जी की सेना थी कौरव सेना, शंखा दधुम पृथक पृथक सघोषो धारधराज हो, उन्होंने बताया ये शंख दधुवान प्रतापवान भीष्म जी महाराज सिंहनाद मिलित्य उच्च ही सिंहनाद मिलित्य सिंह गर्जना करके, और फिर भीष्म जी ने शंख बजाया। भीष्म जी ने शंख बजाया किस वास्ते, दुर्योधन बड़ा राजनीति के था, चतुर बहुत था, चालाक बहुत था। तो ये द्रोणाचार्य के महाराज के पास में गया और कहा, महाराज पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम समूह, आप बड़ी भारी सेना को देखिए, आपके सामने सेना खड़ी करी है और धृष्टद्युम्न के द्वारा, जो धृष्टद्युम्न तुम्हारे को मारने वाला उसी सामने खड़ा गया है कि द्रोणाचार्य को जोश आ जाए जिसे ठीक तरह लड़ते हमारी विजय हो जाए। इस बात से वो कह रहा है कि देखिए, और पांडवों पर आप बड़ा स्नेह रखते हैं, पांडव नाम महतीम चौंग, ये पांडवों की सेना देखो आप में सब प्रतिपक्ष में खड़ी है। ऐसे राजनीति के बहुत विलक्षण प्रसन्न कहे जो पहला अध्याय में है, ऐसा कहने पर भी द्रोणाचार्य बोले ही नहीं, कुछ नहीं कहा। अब क्या कहे, हाँ कहे तो चालक ही देखे मेरे वश में हो गए, और ना कहे तो युद्ध के मौके आपस में खलबड़ मच जाए, इस वास्ते चुप रहे। तो तस्य संजय ने हर्षम, वो बेचारा मन में पाया कि बोले नहीं, तो उसको हर्ष बढ़ाने के लिए भीष्म ने शंख बजाया। तस्य संजय ने हर्षम कुरु वृद्ध पितामह शंख दादो विनिर्देश शंख दो प्रतापवान, क्योंकि भीष्म जी महाराज प्रतापशाली थे, बहुत शक्ति थे, इनमें बड़ा बड़ा विचित्र विचित्र वरदान प्राप्त किए हुए थे, इच्छा मृत्यु थे, और भीष्म जी खड़े हो जाए तो कोई हरा दे ऐसी शक्ति नहीं थी। साक्षात परशुराम जी जो भीष्म जी को युद्ध सिखाने वाले, शस्त्र सिखाने वाले गुरु जी थे, उनसे भी काम पड़ गया। युद्ध हुआ रात और दिन, दुनिया तबाह हो गई, अस्त्र शस्त्र चले, दुनिया नष्ट हुई। लोगों ने आकर कहा महाराज युद्ध बंद करो, तो बंद कैसे करे। अर्जुन भीष्म जी महाराज तो विचार करते हैं कि मैं तो आया हूँ तो पूजा करके, महाराज परशुराम जी बाहर गंगा जी पर ही ठहर गए, जमुना जी पर आए नहीं। तो महाराज भीष्म जी ने देखा कि गुरु महाराज आए नहीं, तो सब पूजा की सामग्री लेकर गए, महाराज की पूजन करी, आरती की, पुरुषद आए, पुष्पा चलाए, समझ गया सब पूजन किया, और ये महाराज आप यहाँ कैसे थे, घर पर पधारते, वहां पर तो घर पर मैं जज आऊं तो मेरी बात माने, प्रतिज्ञा करके मैं आपकी बात मानूंगा। तो महाराज देखो, मैंने जिसका त्याग कर दिया है उसको तो मैं ग्रहण करूंगा नहीं, और आपकी मर्जी हो कब तो शीर उतार देता हूँ, शीर उतार दे सकता हूँ आपको। गुरु महाराज की क्या आदेश है, कौन करूं गुरुदेव की भेंट में वस्तु नहीं, इतने लोकन में ब्रह्मानंद समान तो हुए नहीं, धन मान के लाख करोड़ दिया, कोई उसी समान होता है। आपने सिखाया कि मैं तो उसी को इसमें तो स्वीकार कराने के लिए आया हूँ। बात क्या थी, काशी राज की तीन कन्या थी, अंबा अम्बालिका अंबा अंबिका और अम्बालिका, तीनों का स्वयंवर किया काशी राजा ने, तो राजाओं को बुलाए, बड़े राजा लोग आ गए, सब इकट्ठे हुए, भीष्मचंद्र महाराज गए। भीष्म महाराज जोर से कहा कि सब राजाओं को निमंत्रण दिया, हमारे निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो उसने कहा महाराज आप भीष्म है, आप तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं मैं ब्याह करूंगा नहीं, या ब्याह का काम है, इस वास्ते आपको नहीं बुलाया, आप ब्याह करना चाहते नहीं। कहते मैं नहीं करना चाह रहा, मेरे जो दो भाई है उनको तो ब्याह करना है, पर तुमने निमंत्रण दिया, मेरा तिरस्कार किया, मैं सबके तिरस्कार करता हूँ, सूर्य को पकड़ के चढ़ा दिया, गलत हमें, अब आ जाओ किसी बीन नहीं भवता हूँ मेरे सामने दो हाथ करो। महाराज क्षत्रिय लोग सब उमड़ गए मारने के लिए, सबको तिरस्कार हरा करके और रख लेकर चल दिए तीनों को, अम्बा अम्बिका अम्बालिका को। आगे चले गए तो वे कन्या थी, उसमें एक बोली कि महाराज अम्बा कि मेरा तो विचार सल्लू को भरने का था, मैंने आप जबरदस्त ले आए, इतने सूर भी जी कुछ नहीं कर सकते, मैं कन्या क्या कर सकती, उतरो नीचे उतरो यहां से, मैं दूसरे उसे आने वाले नहीं ले जाता, मैं उतरो। उतार दिया उसको, वो दो लगा भाई ने मैं चित्रांगद विचित्री जी को ब्याह दिए, उसके धृतराष्ट्र और पंडु पैदा हुए, तो इस तरह से जा दिए। तो वो बिचारी गई सल्लू के पास कि मेरा तेरा आपको बढ़ना था, कि मैं भी चाहता हूँ कि तेरे साथ ब्याह करूँ, चाहना थी, परंतु भीष्म जी से मैं हार गया, अब मेरी तुम्हारे पर मेरा अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मैं हार गया, तुम भीष्म की वस्तु हो गई, भीष्म जी को जीतता तो मैं ब्याह कर लेता, तुम जीत नहीं सका तो मैं प्यार नहीं कर सकता, तब तुम भीष्म की हो गई। जार पिताजी से कहा कि पिताजी भीष्म जी ने तो मेरे को छोड़ दिया और साधु ब्याह नहीं करता। पिताजी ने कहा बेटी मैं भी हार गया, मेरी कन्या होती तो मैं कन्या दान करता, अब तू भीष्म की हो गई मैं हार गया तो मैं कन्या दान कैसे करूं, दूसरी वस्तु का ये भीष्म जी का अधिकार हो गया। तब वो गई अपने नाना के पास, नाना शाली होत्र था, वो तपस्या कर रहे थे, उनके पास जाकर कहा महाराज मेरी ये दशा हुई अब क्या करूं। तो बेटी तू चिंता मत कर, तू ठहर जा। बड़े प्यार से उसको रखा कि शाम को आते हमारे परशुराम जी, हमारे मित्रता है, अगर परशुराम का चेला भीष्म, हम भीष्म को मना देंगे, तेरा काम ठीक हो जाएगा। जब परशुराम जी आए तो कहा महाराज ईश्वरी का कोई कल्याण हो, किसरे से हमारी दुहिती है, इसका कैसे हो कि क्या हो, तो सब बात कह दी, भीष्म जी महाराज ग्रहण कर सकते हैं और को किसी का हक नहीं रहा, इस बात को भीष्म को मैं कह दूंगा। वो समाचार ले रहा पहुंचे और बोले क्या चाहते हो, मेरे मैं तेरे को बात करने के लिए आया हूँ कि तू उसको ग्रहण कर। कह महाराज भीष्म ने जिसको त्याग दिया, त्याग ही दिया, उसको ग्रहण नहीं करता भीष्म, कि मेरी बात नहीं माने, आपकी बात तो है, गुरुजनों की बात है, प्रतिज्ञा आपने नहीं तोड़नी चाहिए, आपको अल्ले वचन है, अब मैं छोड़ दिया मैंने कैसे ग्रहण करूं मैं, अरे दूसरा मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा अखंड, ब्याह करूंगा ही नहीं, पहले कह चुका हूं मैं, अब कैसे करूं, तो मेरा कहना नहीं मानेगा। महाराज आप ये सब कहना मानता हूं, परंतु आपकी तो आज्ञा है कि अपनी प्रतिज्ञा रखनी चाहिए, तो आपका ही उपदेश है, मैं कष्ट मैं नहीं करूंगा। तो युद्ध करेगा कि आपका हुक्म तो क्या है, आप हुक्म दो युद्ध कर, युद्ध करूंगा, आप कौन से करूं, मैं तो त्याग मैं नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य त्याग मैं नहीं करूंगा, ये तो रोज आप इस भोग हो कि तो हो जाए युद्ध कर, अच्छी बात है। दो रथ अस्त्र शस्त्रों से सजाकर लाकर खड़े कर दिए, इसमें से एक बढ़िया से बढ़िया रथ आप ले लो, एक मैं ले लू, आ जाओ मैदान में। मजा रात्रि दिन युद्ध किया जाते दिन, इधर परशुराम जी जो चिरजीवी, इधर भीष्म जी जो इच्छा मृत्यु, जब चाहे तब मरे, अब कौन मरे, अस्त्र शस्त्र से दुनिया लगी मरने, दुनिया ने जाकर कहा महाराज आप युद्ध बंद करो। भीष्म कहे मैं मेरे घर बैठा आकर राड छेड़े मैं क्या करूं, मैं थोड़े युद्ध करता हूँ, ये कहते तुम युद्ध कर तो महाराज क्षत्रिय हूँ, कोई ललकारे तो हमारा तो काम है, लड़ाई सुखे न काल के न हुई, कोई क्यों नहीं हो जाए, क्षत्रिय वंश का स्वभाव है हमारा। परशुराम जी को कहा तुम मैं कैसे हार स्वीकार कर लू, मैं हार स्वीकार नहीं कर रहा। गंगा जी ने आकर कहा भीष्म बेटा दुनिया तबाह हो रही है, अस्त्र शस्त्रों से चलने से दुनिया मर रही है, तो माँ मैं क्या करूँ, घर बैठे आकर युद्ध करके ऐसा कहते हैं मैं क्या करूँ। परशुराम जी ने कहा आप माफ करो, कि कैसे माफ कर दूँ, युद्ध के बीच मैं हर स्वीकार कैसे करूँ। तो ऋषि मुनियों ने सब मिल करके और प्रार्थना करी आप दोनों की विजय, हम हार गए, आप कृपा करो, तो अच्छी बात है, रथ यही है पेट दे दे गए किसी ने, ऐसे ऐसे गए छोड़ दिया। तो परशुराम जी महाराज को विचने से बाद महाराज भीष्म जी महाराज ऐसे थे, चंद्रिका में लिखा है डाबरे के घाले सब डाबरे लुके लुके, इन बूढ़े के सामने जवान जवान लुक जाते थे, ठहरते नहीं थे। 10,000 योद्धाओं को मारूंगा, दुर्योधन ने कहा आप मारते नहीं है, कि मैं मारता नहीं हूँ, नहीं मारता हूँ पांडवों को, परंतु 10,000 योद्धा मारे बिना कमर नहीं खोलूंगा, कमर कसते ही कहते 10,000 योद्धाओं को मारूंगा। आज अच्छे जवान को कह दो खेत में 10,000 ढेला फोड़ दो, मुश्किल हो जाए, ढेला थोड़े ही थे सूरवीर थे, बहुत प्रभावशाली विष्णु जी महाराज। अर्जुन गया है पगा पड़ा नमस्कार किया तो जय हो तेरी, तो उसने पूछा महाराज ये दुवादी स्वामी ने, ये है 43वें अध्याय की बात, 42वें गीता पूरी हो जाती है, पूरी हो जाने के बाद युद्ध सामने युद्ध समय शुरू होता है, उस समय में महाराज युधिष्ठिर पैदल ही कौरवों के सेना में जा रहे हैं, तो कौरव सेना के कहने लगे अरे तू क्षत्रिय है, अब दुर्योधन के शरण जाता है, धिक्कार है तेरे को, ऐसा करते हैं। मुखाग्र चलते रहे। भीष्म महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण भगवान साथ साथ ही गए। साथ जाते ही भीष्म जी को जो लोगों ने कहा, महाराज क्यों जा रहे? भगवान के ठीक ठीक जा रहे, परवाह मत करो। भगवान तो वहां छोड़ कर गए कर्ण के पास, और भीष्म जी महाराज के चरणों में जाकर नमस्कार किया। महाराज युधिष्ठिर ने, जय बाबा अपनो ही बेटा तेरी विजय हो, वरदान दे दिया। तब कहा, महाराज दादाजी आपके जीते हुए हमारी विजय कैसे होगी? तू ठीक कहता है, मनुष्य में, देवताओं में, दानवों में, राक्षसों में कोई ऐसा नहीं है मेरे पर विजय कर सके, तो फिर आपकी आशीर्वाद का क्या होगा? जब मेरी मौत में बताऊंगा, देखो बताऊंगा मेरे पास, अभी मेरा मरना का विचार नहीं है। मरने का विचार हो तुम मरे, अभी मरने का विचार थी युद्ध करना है मेरे को। अच्छा महाराज, तो वहां भीष्म जी का अर्थ से पुरुषो दासस दासस्पर्धो न कर्षित इति सत्यम महाराज बद्धो स्मर्थे न कौरवी। मनुष्य धन का दास है, धन मनुष्य का दास नहीं है। मैं वृत्ति भोगा रहा हूँ इनके साथ, अब युद्ध के समय मैं छोड़ नहीं सकता। अब कौन सा बालक पालन करना था, पर सब रहे युद्ध में छोड़ूंगा नहीं। यही शल्य ने कहा, ये कृपाचार्य नहीं, यही कृपाचार्य द्रोणाचार्य, ये चारों नहीं। ये श्लोक एक श्लोक था, अर्थ से पुरुषो दास दासस्पर्धो न कर्षित अति सत्यम महाराज बद्धो स्मर्थे न कौरवी। तो वो नमस्कार करके आए, भगवान पहुंचे कर्ण के पास। आपस में युद्ध की विचार हुआ कि कौन सेना का नाश कर सकता है, कौन युद्ध कर सकता है। तो सब ने अपने अपने को बल को बताया, और भीष्म जी ने कहा, ये रथी है, महारथी है, ये कर्ण को कह दिया अर्ध रथी है, अर्ध रथी। कर्ण को गुस्सा आ गया कि ये बूढ़ा जिएगा तब तो युद्ध नहीं करूंगा मैं, ये मरेगा तो युद्ध करूंगा। ये मेरे अर्ध रथी कहते हैं, तो अर्ध रथी क्यों था? युद्ध में भाग जाता था। ये है राधा का दूध पी लिया बचपन में, कुत्ते का पीते तो नहीं भाग रहे, विराट पर्व में वहां भी भाग गया कर्ण, वो है गंधर्वों के युद्ध में कर्ण भाग गया। तो इसे अर्धरथी का वो चिड़ गया। तो भीष्म जी मरने के बाद युद्ध किया, तो भगवान ने कहा, अरे बैठा क्या करता है, जब तो भीष्म मरे थे तो मेरे अपने तब आ जाए इधर युद्ध कर, फिर उधर चले जाना। कि नहीं, यहाँ ला गई रावरी माया, मैंने वचन दे दिया दुर्योधन को, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो इधर ही रहूंगा, युद्ध करूंगा तो दुर्योधन की तरफ से ही करूंगा। अरे बैठा क्या करता है, जब तक भीष्म जी हुए तब तक मरे तब तुम चाहे उससे नहीं माने कर्ण, मानी नहीं, पर इस तरह से पैसा आए तो माफी मांगने नहीं गया, आज्ञा मांग रहे युद्ध के विषय में। तो आज्ञा मांग रही है, तो वहां विराट पर्व में भी जब दुर्योधन प्रसंग गए ना, भीष्मो गो हरने का था, गो हरण करने के लिए भीष्म जी भी गए थे उस समय चले। तो उस समय ये था बिंदरा बना हुआ अर्जुन, भिंदरा का था ना वो बारह महीना भिंदरा रहेगा, तो बृंदा बना हुआ गाना बजाना खूब बढ़िया आता था। और स्वर्ग में चंद्र शत्रु से गंधर्व से सिखाती है, मित्र था, तो यहाँ वो सिखाता था लड़कियों को सबको। उत्तरा थी, उत्तर की बहन विराट की कन्या, उसको गाना बजाना खूब सिखाया अच्छी तरह से। इतनी महाराज तैयार होगी गाने बजाने में, नाचने में अवसर हो जैसी, उसको ऐसे बजाया, सबको सिखाते थे। तो समाचार आया कि कौरवों ने अपनी गायें घेर ली है, वे गायें ले जा रहे हैं। तो उत्तर कुंवर था, वो कहता मेरा सारथी कल्प युद्ध में मारा गया, संजय अब क्या करो, सारथी नहीं है, नहीं तो मैं बताऊ हमारे को पांडव समझ लिया कौरवों ने, जो हमारे को हराने का आ गए, ये पांडव नहीं है, मैं हूँ उत्तर, रथ का सारथी कोई नहीं है। तो द्रौपदी सैनिंद्री बनी हुई थी, लगा ये है ब्रह्मनला व्रत चलाना आता है, तुम सारथी इसको बना लो। उसको पूछ रहे तुमने रथ किसके चलाया, चलाया रथ मैं जानती हूँ, कैसे किसके चलाया, अर्जुन का चलाया मैंने, मैं जानती हूँ रथ चलाना, तो मेरे सारथी बने, हाँ सारथी मैं जानता हूँ उसी तरह से, अब अर्जुन का रथ अर्जुन चलाते ही थे चलाया, तो उसको तुम सारथी बनेगा, कहा युद्ध करना, कहा सब तैयार हूँ मैं। अब महाराज बोल रहे आगे तो बैठ गए, भगवान महाराज अर्जुन स्त्री के वेश में और गए सामने, देखी कौरवों की सेना समुद्र की तरह पड़ी, समुद्र सेना उत्तर देगा पैसा को पैसा लगा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तुम्हारी रुपया देंगे, तुम्हारे इनाम देंगे, रथ पैसा नहीं किसी ये रथ तो इधर जाएगा, रथ पीठ देखा मैं ये नहीं होगा हमारे से। तो कहा भैया मैं तो डरता हूँ इतनी सेना से अकेला युद्ध कैसे करूंगा, उतर के भागा तो अर्जुन भाग करके पकड़ा, अर्जुन ऐसे चारों तरफ बरोबर भाग सकता था, ऐसे पकड़ा उसको, शत्रुओं को पीठ नहीं देनी है ना युद्ध में, पकड़िया धड़ धड़ करता खड़े, तो डर मत तुम बढ़िया सारथी मैं रथी बनू युद्ध करांगे अपने, मैं करूंगा युद्ध, तू खुलेगा हाँ तू कल क्या समझता है, उसे परिचय दे, परिचय दिया कि मैं अर्जुन हूँ, ऐसा तू डर मत सब रक्षा करूंगा, मैं करूंगा युद्ध। फिर गए वहा जहाँ शस्त्र अस्त्र रखे थे, एक से समी वृक्ष नीचे मुर्दा का बनाकर शाम रोष में वे सब उतारे, उतार कर कहा देखो ये महाराज युधिष्ठिर का खड़ग है, ये नकुल सहदेव का है, ये भीमसेनी गदा है, ये मेरा गांडीव धनुष है, ये भत्ता है वो लिया, तो वो लेकर के फिर कहा तो उसको विश्वास हो गया, जब शाम ने कहा शंख बजाया जोर से उधर कि भाई तुम शंख बजाओ तो मेरे पैर से कह दिया करो, जो डंडा पकड़ दो युद्ध का रथ का, तो कहते हैं अब वो रथ चला जोर से धड़धड़ाहट करता हुआ, दुर्योधन आदि ने देखा कि पीछे तो स्त्री बैठी है, यार सामने रथ बैठा है दुर्योधन ये उत्तर कुमार, तो ये कहता है कि हम हार गए, आपको हम लड़की देते हैं, ब्याह कर लो और क्षमा करो, वो ब्याह देने कहता है, तब कहा है कि ब्याह भीष्म जी का, द्रोणाचार्य बोले दधी जलं केशव बाद बनार के तो वेशोंगना वेश धरा कृषि जीतवा भयम ने श्रीचाद्य गाव, ये जो अंगना वेश धरा है ना स्त्री का वेश धारण है कृषि है ये तो सब वो जीतेगा, पर विष्णु जी नदी लंकेश बनारी केतु, हनुमान जी केतु में लंकेश नदी जलंकेश बनारी केतु कूट श्लोक है जरा, नदी जलंकेश बनारी केतु हनुमान जी केतु में ऐशोंगना वेश धरा कृष्टि, ये सब जीत जाएगा, अब सावधान रहना। तब वो जाया बाण चलाए तो द्रोणाचार्य भीष्म जी के चरणों में बाण फेंके, खूब मारे बाण, नमस्कार किया कि महाराज आज्ञा हो जाए युद्ध करते, कार्य के पास ससरार करते हुए बाण जा रहे हैं, आशीर्वाद हाँ बेटा करो युद्ध का आशीर्वाद, फिर युद्ध छिड़ा महाराज सबके सुना दिए सब भाग गए। जब वो रणवास में बैठा था कि हमारे को पांडव समझ लिया वो सबसे की उतर गई, स्त्रियों के सामने शूरवीरता करते लोग करण केती करे धारा माए दशांतराशु आव एलिया ऐसी करते करता, पर धारा माए दर्शन करते लगे तब वह करते चलो गए और वेश धरे कृषि युद्ध किया, जब कर्ण भी भाग गया उस समय कर्ण भाग गया, सब गवों को बुरा ले जाओ, फिर सम्मोनास्त्र चलाया जाए सब सो गए। जब वह बात हुई थी तो उत्तरा बोली कबीर नगर गुरु जी महाराज आप जाते हो भैया को कहा देखो भैया वहाँ राजाओं के मस्तक पर पगड़ी होती है उसमें बड़ा कलाबा होता है सोना लगा हुआ, तो वो लाना मेरी गुड़िया खेलूंगी उनके कपड़े लाना, तो सबको घोषित कर दिया उतर कर जाओ भीष्म द्रोण के पास मत जाना, अब तो खत्म हो जाएगा, ये तो मेरी बात मान करके मूर्छित हुए हैं और तो सब मुर्दे की तरह भी हो जाए, वो कहीं कपड़ा ले आया अपने, इसलिए वहां भी कर्ण भाग गया था, जहां जहां कर्ण भाग जाता था तो बात क्या थी अर्धरथी कर दिया, इस बात युद्ध नहीं कर भगवान ने कहा तो बैठा क्या करेगा क्षत्रिय है युद्ध करो, फिर वहां मान चला जा रहा इधर जा रहा ऐसे नहीं करूंगा मैं, बड़ी मित्रता थी दुर्योधन के साथ में, बड़ी मित्रता थी, ये चंदा चौकड़ी का है पांडव चंद्रिका में दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण, ये चंदा चौकड़ी है, तो कर्ण उसमें कपट में नहीं होता, जुआ खेलना है एमला का अग्रम जलाना है, कर्ण कहता है ये काम अच्छा नहीं है युद्ध करो सामने आओ युद्ध करो ये करना ठीक नहीं है, पर दुर्योधन दुशासन मानते नहीं, शकुनी तो खास सलाहकार था इनका, तो फिर कर्ण भी साथ में रहता, इस तरह की बात ही। तो अब तो कर्ण भाग का विश्वास था अर्धरथी का, भीष्म जी ने कही अर्धरथी है, इससे चिड़ गया वो कि मेरे साथ युद्ध करो। ऐसी परीक्षा में ही बात ऐसी हुई, जब अस्त्र शस्त्र परीक्षा हुई उस समय भी सबकी परीक्षा हो गई, तो कर्ण आए तो एक दिन महाराज सोए हुए थे, यहाँ जांग पर मस्तक है उगरे पर स्वामी महाराज, तो एक कीड़ा आया महाराज, वो राक्षस था जो छेदन करके संपूर्ण साथर को छेदन करके महाराज कान के लगा, जगह क्या है तो देखा तो खून पैरा हुआ, तुम ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण खून दे रहे डर जाए, इतना खून बह जा बैठा वैसे ही, तू क्षत्रिय है तुम विफल हो जाएगी शत्रु के सामने सभी, तो एक साप दे दिया और भी दे दी, एक गाय मर गई उसने साप दिया कि जब युद्ध करेगा तो पृथ्वी तेरे चक्कों को पकड़ लेगी, ऐसे कर्ण आया था। अब वो कर्ण भी है सब युद्ध हो रहा से आज्ञा मांग कर गए, सब ने कह दिया आज्ञा दे दी, तब गए फिर युद्ध शुरू हुआ। तो ये 43वां अध्याय है विष्णु पर्व जिसमें ये कथा आती है, फिर युद्ध छिड़ गया, युद्ध हुआ 10 दिनों तक युद्ध किया विष्णु जी ने, फिर 5 दिन का उत्तर किया द्रोणाचार्य ने, 3 दिन शल्य ने किया, कर्ण ने किया 3 दिन 2 दिन, फिर शल्य जी से आधा दिन उसने किया, सकल 18 दिन हुए। तो उस युद्ध में सबसे पहले महाराज जी ने युद्ध किया तो संसार में दोनों तरह शस्त्र चले, उस तरह में भगवान ने कहा तो अर्जुन जो है कह दिया कि करिष्ये वचनं तव, गीता सुनते हुए अर्जुन के कोई नहीं आया विचार नहीं आया कि युद्ध करना ठीक है, कुल के अनुसार युद्ध करना ठीक है, परंतु वो पापी होता है अत्यंत जो कुल का नाश करे, तो कुल का नाश कैसे करूं, ये संदेह हो गया। तो कार पढ़ने दोषो बता स्वभाव पृथ्वा में तम धर्म समूह जीता ये शेषा निश्चित भूमि तुमने शिष्य स्नेहिशादिमान तम प्रपन्न शरण हो गया, शरण होकर कहता है महाराज मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक नष्ट नहीं हो रहा, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तुम किंग पृथ्वी का राज क्या चीज है, इस बात से कह करके अंत में कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योग से वो में तुम उगता तो उसने बहुत चुप हो गया। तो भगवान ने शुरू कर दिया अपना काम, 18वें अध्याय में जाकर कहा अहंकारा न शुरू से इति मन्य से ये खटक भी हुए, शरण होने के पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कहना क्या अधिकार, जब शरण हो गया तो मैं कहूँ जैसे करेगा करिष्ये वचनं तव, तो वहां युद्ध नहीं करूंगा कहा, अंत में करिष्ये वचनं तव, अब आप कहोगे सो ही करूंगा। तो कर्ण के साथ युद्ध हुआ, उस समय में पृथ्वी ने चक्के पकड़ लिए कर्ण के, तो कर्ण नीचे उतर करके और थोड़ाता है कहते पृथ्वी लिपड़ी महाराज इतना बोल था कर्ण में कहा करके, उसने अर्जुन बाढ़ अर्जुन कर्ण ने कहा करे अर्जुन तू शस्त्र और शास्त्र दोनों में पंडित है, तू रथी है मैं नीचे खड़ा हूँ और दूसरे काम में लगा हुआ हूँ, ऐसे आदि पर शस्त्र प्रारंभ नहीं करना चाहिए, रथी है रथी पर करो, निरथ पर विरथ पर करते हो। चुप हो गया तो मन गया क्या करता है मारो बाण भाई मानने लगे, तो धर्म समूह चेता धर्म का निर्णय नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा धर्म वो जो मैं कहूँ करिष्ये वचनं तव कह दिया ना अंत में, आप कहो से करूंगा मारो बाण, मार बाण लगे। वो अर्जुन कर्ण बोलता है तू क्या अन्याय कर रहा है, तो भगवान ने कहा आदताई को आदताय आयंतम अन्या देव अभिचार्य बिना विचार आता है वो मार दो, अग्नि दे गर दे जो शस्त्र शस्त्र प्राणी हराप शस्त्र लेकर के मरने के लिए आए हुए धन हर लेवे पृथ्वी हर लेवे जहर दे देवे आग लगा देवे सट कर मत आता ही तुमने छह काम किए, और ऐसे आता ही को भले ब्राह्मण ब्राह्मण भी और आता ही हो तो अन्य देव अभिचार्य अभिचार्य मर। अर्जुन ने देखा धर्म समूह सीता धर्म का मैं निर्णय नहीं कर सकता, मेरी बता मैं तो चुप रह जाता, भगवान कह मारो मारा धर्म मारना ही धर्म है मारो उसको, कर्ण को कह रहे ऐसे अन्याय करने वाले को मारना धर्म है क्या कहता है, इस तरह से युद्ध हुआ।